بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم انصار و مهاجرین اور سامعین گرامی قدر، مسلمان بھائی و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، 1432 ہجری کے آخری مہینے میں ہم موجود ہیں. اب ہم اپنے انصار کو اور سننے والے تمام بھائی و بہنوں کو عید مبارک پیش کرتے ہیں. میرے دوستو، میرے بھائیو، بہنوں، ذوالحجہ کا مہینہ اپنے دامن میں برکتوں اور اجر و ثواب کا خزانہ لیے آ پہنچا ہے. پہلے 9 دنوں کے روزے جو اس ماہ میں ہر قسم کے اعمال سے افضل ہیں، پھر لاکھوں مسلمانوں کا خانہ کعبہ میں حاضری دینا، اللہ کے حضور گڑگڑانا، رونا دھونا، گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی رضا کے خاطر قربانیاں پیش کرنا، یہ سب اس ماہ کے اعمال ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس ماہ کی قدر کرتے ہیں، اور جو قربانی کے مقصد کو سمجھ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنا لیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو بت پرستی کا مرکز تھا. ان کے والد آزر خود بت تراشا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول سے باغی ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ایک بے جان پتھر یا لکڑی کو اپنے ہاتھ سے تراشو اور پھر اسے اپنا خدا بنا لو. انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا تو وہ ان کے دشمن بن گئے. بتوں کو توڑا تو قوم دشمن بن گئی. نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ علیہ السلام اس طاغوت کے سامنے ڈٹ گئے. آپ کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آپ اپنے عقیدے سے بال برابر بھی نہ ہلے. آخر آپ نے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی. آپ مہاجر بن گئے. پوری دنیا میں کوئی آپ کا انصار نہیں. آپ مکے کی وادی میں آ کر اترے، نہ دانا نہ پانی، بیوی کی گود میں دودھ پیتا بچہ. آپ کو حکم ہوا کہ شام کی طرف چلے جاؤ، بس آپ چل پڑے. بیوی نے کہا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، تو آپ کوئی جواب نہیں دیتے. پھر جانثار بیوی کہتی ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں. تو بیوی نے راضی ہوتے ہوئے کہا پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ تھے؟ دودھ پیتا بچہ اسماعیل پیاس کے مارے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، باپ موجود نہیں، ماں حیران و سرگرداں صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے کہ کوئی نظر آ جائے، پھر بچے کو دیکھنے کے لیے مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہے. آخر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اسماعیل جس جگہ پیاس سے بے حال ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی ابل پڑا. اور اماں ہاجرہ دوڑی دوڑی آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی ابل ابل کر آ رہا ہے. تو اماں ہاجرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو روکتے ہوئے زمزم زمزم کہتی ہے. زمزم کے معنی ہیں رک جاؤ. اللہ نے اماں ہاجرہ کی قربانی قبول کی، اور آج جو بھی حج یا عمرے کو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہوئے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے ساتھ پھیرے لگائے. میرے دوستو، ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا تھا. اسماعیل اب جوان ہو چکا تھا جس نے بوڑھے باپ کا سہارا بننا تھا، مگر حکم ہوتا ہے کہ اس نوجوان بیٹے کو ذبح کر ڈالو. بس ذبح کرنے لے چلے. جب بیٹے کو بتایا کہ اسماعیل میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر اسماعیل کیا کہتا ہے؟ ابا جان، آپ حکم کی تعمیل کریں، کیا آسمان نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ بھی اللہ کے بندے تھے اور ہم بھی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إبراهيم عليه السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، بیزار ہیں، اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلی دشمنی اور نفرت رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنے ماحول سے بغاوت کا اظہار کیا، تو والد ان کے دشمن، قوم ان کی دشمن، بادشاہ ان کا دشمن، الحاصل پورا ماحول ان کا دشمن بن گیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ہمارے لیے چند اسباق ہیں۔ سبق نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے طاغوت نمرود اور اس کے جھوٹے معبودوں کو جھٹلایا، ان سے شدید نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ آج بھی حضرت ابراہیم کے حقیقی پیروکار، حق گو علماء اور مجاہدین وقت کے طاغوت اور جمہوریت نامی بت سے شدید نفرت و عداوت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے والے کیا اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ سبق نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی جلائی گئی آگ میں کود گئے مگر طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ آج بھی ان کے سچے پیروکار اپنے دین کی حفاظت کی خاطر وقت کے فرعونوں کے سامنے تسلیم ہونے کی بجائے آئیس آئی کے خفیہ عقوبت خانوں، بگرام، گوانتانامو، ابو غریب کی جیلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قید و بند کی صعوبتیں تو جھیل رہے ہیں، لیکن ان سربلند مجاہدین کے سر دور حاضر کے طاغوت اور ان کے دمچھلوں کے سامنے خم نہیں ہوتے۔ سبق نمبر تین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت توحید دی، والد نے انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، مگر انہوں نے ثابت قدمی دکھا کر یہ ثابت کر دکھایا کہ دین کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔ آج بھی جو جوان اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور عزیز و اقارب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کو اختیار کرتا ہے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ سبق نمبر چار، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو چٹیل میدان میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو بیوی بھی پیکر رضا و وفا بن کر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ آج بھی جو بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہجرت و جہاد کی مشقتوں میں اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو قربان کر دیتی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرتی ہیں۔ سبق نمبر پانچ، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی۔ آج بھی جو ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اس کے حقوق کو اللہ کی خاطر بخش دے اور جہاد کے لیے اسے فارغ کر دے کہ بیٹا جاؤ کفر و اسلام کی جنگ میں اپنی جان لٹا دو، معرکہ حق و باطل میں اپنی جان نچھاور کر دو، یقیناً ایسے ماں باپ ابراہیم و ہاجرہ علیہم السلام کے پیروکار ہیں، لیکن کتنے کم ہیں ایسے پیروکار۔ اسماعیل علیہ السلام جوانی کی رعنائیوں میں قدم رکھتے ہیں تو ذبح کر دیے جانے کا حکم ہوتا ہے، تو سعادت مند بیٹے نے بلا چون چرا اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا اور اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج بھی جو جوان اپنی جانیں معرکہ حق و باطل میں لٹا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، فدائی حملے کر رہے ہیں، وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، محبت کے دعوے دارو، آج قربانی کے دن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری سنتوں کو ہم زندہ کر رہے ہیں، یا جو لوگ ان کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں ان کا ساتھ ہم دے رہے ہیں؟ آج جبکہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، رب کے حضور قربانی پیش کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پاتے ہیں؟ آج بھی اللہ کا دین ہم سے قربانی مانگتا ہے، آج بھی اللہ کا دین ہم سے اپنے اپنے اسماعیلوں کو چاہتا ہے۔ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی نگہبانی کے لیے، قبلہ اول مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، مظلوم بہن بھائیوں کے انتقام کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت قائم کرنے کے لیے، اور کفار و مرتدین کی جیلوں میں پابند سلاسل بہن بھائیوں کی رہائی کے لیے، کیا ہے کوئی جو اپنے اپنے اسماعیل کو پیش کرے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو عید مبارک ہو۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔